Bierz szafę na lato. Modne sukienki. Super oferta! Już od 24,99. A wygodne męskie szorty z biobawełny. Mega okazja! Tylko za 24,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Wymarzone wakacje są bliżej niż myślisz. Spotkania ze znajomymi są bliżej niż myślisz. Twoje nowe Audi jest bliżej niż myślisz. Teraz Audi A4 dostępne jest w wyjątkowej ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców z ratą już od 800 zł netto miesięcznie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 31 maja, jest 16. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polska oficjalnie powiadomiła Sekretariat Generalny Rady o ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej. Polska i Hiszpania podpisały porozumienie o współpracy przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Brytyjczycy sprowadzą z Afganistanu tłumaczy, którzy pomagali stacjonującym tam żołnierzom. Stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej oficjalnie powiadomiło Sekretariat Generalny Rady o ratyfikacji przez nasz kraj decyzji o zasobach własnych. Chodzi o przepisy, które pozwolą na wypłatę dodatkowych środków z Funduszu Odbudowy na ożywienie gospodarek europejskich po pandemii. Dyrektywę zatwierdziły już wszystkie państwa wspólnoty. Wcześniej prezydent Andrzej Duda uroczyście ratyfikował dyrektywę o zasobach własnych Unii. Prezydent przypomniał, że Polska będzie jednym z największych beneficjentów Funduszu Odbudowy. Pozwoli to polskiej gospodarce, jak mówił Andrzej Duda, wyjść z kryzysu i zbliżyć się do poziomu krajów Europy Zachodniej. Prezydent podczas uroczystości podziękował tym posłom i senatorom, którzy wcześniej poparli dyrektywę w tej sprawie. Wyraził nadzieję, że Fundusz Odbudowy przyniesie podobne efekty jak plan Marszala po II wojnie światowej. Mam nadzieję, że także i ten plan odbudowy przyniesie te same efekty i ten instrument da nam ten niezwykły impuls rozwojowy i pozwoli przeżywać czas wielkiej prosperity gospodarczej. Polska była jednym z ostatnich krajów, które ratyfikowały dyrektywę o zasobach własnych. W tej chwili zielone światło funduszowi dały już wszystkie państwa wspólnoty. Polska do 2027 roku ma otrzymać z budżetu unijnego oraz Funduszu Odbudowy łącznie 770 miliardów złotych. Karol Surówka, Polskie Radio. Polskie i hiszpańskie firmy mają bliżej współpracować przy rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zakłada to porozumienie podpisane podczas polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych pod Madrytem. Rozmowy pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Pedro Sancheza zakończyło podpisanie kilku porozumień o współpracy. Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała powiedział, że dokument dotyczący tej inwestycji nada ramy prawne pogłębionej współpracy między firmami zainteresowanymi udziałem w inwestycji. Dostrzegamy tutaj duże kompetencje firm hiszpańskich, na przykład hiszpański system kolei dużych prędkości to jeden z największych na świecie, ponad 3000 km, więc ta wiedza, know-how, kwestie organizacyjne na początek, a później również budowa infrastruktury czy sprzedaż taboru. Oczywiście nie przesądzamy tego w tym momencie, jest kilku graczy międzynarodowych ważnych w grze, ale jednym z nich jest Królestwo Hiszpanii i właśnie dzisiaj podpisane porozumienie pozwoli tę współpracę nawiązać. Podpisane porozumienia zakładają też współpracę resortów spraw zagranicznych i Akademii Dyplomatycznych obu państw. Hiszpania znajduje się na 5. miejscu wśród największych zagranicznych inwestorów w Polsce. Uczniowie wracają na lekcje w szkole. Do nauki stacjonarnej wróciły dzisiaj klasy od 4 do 8 w szkołach podstawowych i wszyscy uczniowie szkół średnich. Lekcje odbywają się z zachowaniem zasad sanitarnych. To pierwszy dzień od końca października ubiegłego roku, kiedy do szkoły przyszli uczniowie wszystkich klas. Cieszę się, bo w domu zaczynało być powoli trochę nudno, więc cieszę się, że spotkamy się ze przyjaciółmi znowu. Ostatni raz uczniowie z klas 4-8 podstawówki i ci ze szkół średnich byli w szkole w październiku. Teraz do nauki w ławkach wracali stopniowo. Od połowy maja część zajęć mieli zdalnie, część w szkole. Dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec mówi, że przez pandemię i zdalną naukę zmieniło się postrzeganie szkoły. Teraz nie mamy już żadnych wątpliwości, że istotą szkoły to jest jednak spotkanie i bycie wspólne i uczenie się w interakcji na żywo. Koniec roku szkolnego 25 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A na ten temat będziemy też mówić na naszej antenie przed godziną 17. Brytyjczycy sprowadzają z Afganistanu tłumaczy, którzy na przestrzeni ostatnich dwóch dekad pomagali żołnierzom stacjonującym w kraju. Londyn przyspiesza program relokacji, bo zachodnie wojska kończą wycofywać się z Afganistanu, a talibowie rosną w siłę. Brytyjczycy nie mają wątpliwości. Życie tłumaczy wkrótce stanie się jeszcze bardziej zagrożone. Wspieramy ich, tak powinno być. Opiekując się nami, poświęcili tak wiele. My teraz im się odwdzięczamy. Mówi BBC Ben Wallace, minister obrony. Brytyjczycy przyspieszają program, ale zmieniają też kryteria, tak by skorzystało z niego więcej ludzi. Tłumacze będą mogli wziąć ze sobą rodziny. W sumie pakować może się około 3000 ludzi. Już teraz na wyspach mieszka jakieś 1300 Afgańczyków, którzy kiedyś pomagali brytyjskiej armii. Która właśnie wycofuje się z Afganistanu po dwóch dekadach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Po południu i wieczorem na północnym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze mogą być lokalnie z gradem. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj od 14 stopni najchłodniej nad morzem, około 17 mamy w tej chwili w centrum i na wschodzie, do 20 najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? Media Expert! Kto? Media Expert! Do media ekspertić! No i to było ekstra, Marian, chodź. Wszyscy razem Media Expert! Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. W tym sezonie grilluj domowym sposobem, bo w Lidlu brykiet 2,5 kg, 1 plus 1 gratis, 4,49 przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie soki Solevita 1 litr, drugi produkt 80% taniej. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie wchodzących jutro nowych przepisów w ruchu drogowym. To z przejściami, po których w pewnych godzinach non stop ludzie przechodzą. Co wtedy kierowcy mają robić? Bo ja na przykład znam na Ursynowie takie przejście właśnie co po południu, no tam jest lawina ludzi. Tu przypominam, chodzi o to, że od jutra piesi mają bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie, albo można pisać zdd@polskieradio.pl. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Do you feel the same?

Na podwórku słychać głos, to znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Jak tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko sobie tańczę. Nie zostaje tu na zawsze. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Tylko tańczę, to Landry w Trójce. 17 minut po godzinie 16. Rosyjskie media państwowe przedstawiają spotkanie Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką jako ważne rozmowy sojuszników, którzy dążą do pogłębienia integracji obu państw i dbają o wspólne interesy, zmagając się z zawistnymi i nieprzyjaznymi sąsiadami z Zachodu. Koniec cytatu. Natomiast niezależni dziennikarze przypominają, że Rosja dąży do przejęcia pełnej kontroli nad Białorusią i wspiera i propagandowo i finansowo dyktaturę Aleksandra Łukaszenki. W ocenie rosyjskich komentatorów niezależnych Władimir Putin utwierdził się w przekonaniu, że białoruski reżim jest zdany na łaskę Rosji, a Aleksandr Łukaszenka wyjechał z Soczi zadowolony, bo dostał moralne wsparcie od Moskwy i potwierdzenie wypłaty kolejnej transzy kredytu, tym razem w wysokości 500 milionów dolarów. Ze mną Michał Strzałkowski, nasz specjalista od spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy może, zanim przejdziemy do rozmowy, posłuchali korespondencji naszego korespondenta Macieja Jastrzębskiego z Moskwy. Jak widzą to właśnie z tamtej strony? Jak widzi to spotkanie Moskwa? Spotkanie trwało dwa dni. Każdy dzień miał swój symbol. Pierwszego dnia Aleksandr Łukaszenka, rozpoczynając rozmowę, kilkakrotnie wskazywał na stojącą obok niego czarną teczkę, w której, jak przekonywał, przywiózł dokumenty mające świadczyć o zgodnym z prawem i procedurami zmuszeniu pasażerskiego samolotu do lądowania w Mińsku, a także o tym, że incydent ten był prowokacją zachodnich służb. Piątkowe rozmowy w Soczi trwały 5 godzin i choć państwowe media starają się podawać jak najwięcej szczegółów, to opinia publiczna nie dowiedziała się, o czym tak naprawdę dyskutowali prezydenci. Zresztą tradycyjnie oprócz krótkiej notatki składającej się z okrągłych zdań, strona rosyjska nie przedstawiła konkretów. Symbolem sobotnich rozmów było Morze Czarne, luksusowy jacht, wykwintny obiad i roześmiane twarze Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Nowaja Gazeta zwróciła uwagę, że gdy Putin i Łukaszenka pływają po Morzu Czarnym, to w białoruskim więzieniu przetrzymywani są obywatele Rosji. Z kolei opozycyjny deputowany z Petersburga Borys Wiszniewski napisał na blogu Echa Moskwy, że białoruski dyktator dostanie z kieszeni rosyjskich podatników 500 milionów dolarów, które wykorzysta, aby zatrzymywać i torturować obywateli Białorusi. Rosyjskie media niezależne przypominają, że Moskwa nie potępiła niedawnych działań białoruskich służb, które zmusiły do lądowania pasażerski samolot, żeby zatrzymać opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza i Rosjankę Sofię Sapiegę. Za to Władimir Putin obiecał, że bojkotowana w Europie białoruska linia lotnicza Bielawia będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę na rosyjskim rynku. Tu niespodziewanie pojawił się polityczny problem, bowiem szef Bielawii zapowiedział, że samolotów nie wyśle na Krym, bo Białoruś nie uznała aneksji półwyspu. Po tej wypowiedzi część rosyjskich polityków prokremlowskich przypomniała sobie, że Aleksander Łukaszenka rzeczywiście nie uznał aneksji i wezwała Mińsk, żeby jak najszybciej to zrobiono. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. No i czy teraz Łukaszenka uzna aneksję Krymu, czy nie uzna? Michał Strzałkowski, dzień dobry jeszcze raz. Łukaszenka to jest mistrz takiej strategii dyplomatycznej, żeby robić krok w prawo, krok w lewo, a tak naprawdę nigdzie się nie ruszać. Tu uśmiechnie się do Europy, tu poklepie się po plecach z Władimirem Putinem, no i tak naprawdę zawsze załatwi to, co będzie chciał. Tak gra od ponad 20 lat, odkąd rządzi na Białorusi, ale ostatnio ta szala zaczyna się rzeczywiście przechylać w stronę Moskwy, ponieważ bardzo ostre tłumienie protestów, bardzo poważne represje, coraz poważniejsze wobec swoich przeciwników. No, czy ten skandaliczny incydent z uprowadzeniem samolotu powodują, że ta Europa po prostu już absolutnie traci jakiekolwiek złudzenia, że kiedykolwiek uda się z Łukaszenką dogadać, jakoś go załagodzić. Ta polityka appeasementu, jak to się mówi w takich naukach politycznych, czyli takiego ugłaskiwania Łukaszenki, że to się po prostu nie uda. Natomiast Rosja, tu mowa była o tych kredytach, szacuje się, że od 5 do 10 miliardów dolarów kosztuje utrzymanie reżimu Łukaszenki co roku, opłacanie po prostu różnego rodzaju wsparcia socjalnego, opłacanie struktur siłowych, no po prostu przekupywanie odpowiedniej części białoruskiego społeczeństwa do tego, żeby mógł pozostać u władzy, no ale te pieniądze najczęściej pochodzą właśnie z Rosji, więc obaj ci politycy trochę traktują się jak partnerzy biznesowi. Łukaszenka chce pieniędzy, a Władimir Putin chce kawałeczek po kawałeczku przejmować kontrolę nad Białorusią, nad gospodarką, nad wojskiem, nad granicą, nad różnymi aspektami życia i państwa. No, Michale, tutaj Maciek Jastrzębski dość plastycznie namalował, jak to spotkanie wyglądało. To nawet jeśli nasi słuchacze nie widzieli filmowych relacji z tego spotkania, no to proszę sobie wyobrazić. Morze Czarne, ten luksusowy jacht, wystawna kolacja. No, w przypadku Putina to innej bym się nie spodziewał akurat. Ale to powiedz, jak to jest? Czy Putin i Łukaszenka to są kumple? Ja myślę, że na tym poziomie polityki w tej części Europy nie ma, mówiąc kolokwialnie, kumplowania się. To są tylko te interesy. No w tym momencie to Łukaszenka jest klientem Rosji, bo zresztą mówi się, że jego jedyni, ale w cudzysłowie oczywiście, przyjaciele Łukaszenki to są struktury siłowe na Białorusi i Władimir Putin. Ale to jest takie no, po prostu tak opłacanie. Wyglądało, że to poklepywanie się takie po plecach, te misiaczki, te uściski. No, my dobrze wiemy i oni też dobrze wiedzą, że te zdjęcia będą potem przedmiotem analizy wszędzie, w Rosji, na Białorusi, w Europie. No, Te zdjęcia z tej wystawnej kolacji, spływania jachtem, pływania w Morzu Czarnym. To wszystko jest analizowane. Jak stały potrawy? Kto koło kogo siedział? W jakiej odległości? No, ci starsi z Państwa, którzy nas słuchają, pewnie pamiętają, jak kiedyś na Zachodzie analizowało się zdjęcia z trybuny honorowej na Kremlu w czasach zimnej wojny, żeby gdzieś odkryć, jakie są relacje wewnątrz partii komunistycznej. Kto stał bliżej? Kto stał dalej? Kogo kto zabrakło? Popadł w niełaskę. No i ponieważ my nie wiemy, jak dokładnie przebiegają te rozmowy między Putinem i Łukaszenką, oni potem nie wychodzą za bardzo na jakieś konferencje prasowe, nie odpowiadają nam mnóstwo pytań od niezależnych dziennikarzy, więc stąd jakby niejako zastępczo się analizuje tego rodzaju zdjęcia, więc oni doskonale wiedzą, że to będzie analizowane. Stąd takie demonstrowanie przyjaźni, właśnie tego poklepywania się. No, często mówiło się, że to jest tak, że to są Białoruś i Rosja to są bracia, czy właściwie nawet Aleksander Łukaszenka kiedyś dawno temu mówił, że jest starszym bratem Władimira Putina. Trochę pił do tego, że jest po prostu od niego starszy, trochę pił do tego, że jest dłużej u władzy, no ale ostatnio to raczej Aleksander Łukaszenka mówi, no nie może nie o Putinie, ale o Rosji, że Rosja jest starszym bratem Białorusi. Trochę zmienił się ten układ sił, kiedy myślano o tej takiej integracji, zbliżaniu Białorusi z Rosją, tworzeniu wspólnego państwa związkowego, to kiedy to się zaczynało, to na Kremlu był słaby Jelcyn. Wtedy Łukaszenka jeszcze młody, pełen wigoru, no dalej rzeczywiście tego wigoru mu nie brakuje, ale dużo młodszy wtedy, liczył, że to on będzie silniejszym w tym duecie politykiem. No kiedy zastąpił Jelcyna Putin, który okazał się być wyjątkowo silnym i sprawnym graczem, no to już Łukaszenka tak pewnie się nie czuje. To też zresztą widać na tych zdjęciach, gdzie ta teczka wspomniana przez Maćka Jastrzębskiego, to pokazywanie ciągle tej teczki, że tutaj mamy dowody, tu pokażemy dowody tak. Na to wszystko, no to trochę tak wyglądało jak usprawiedliwianie się przed Putinem. Okej, wiemy już jak tę wizytę, jak patrzy na to Moskwa. Za chwilę spojrzymy na tę samą wizytę z perspektywy Mińska. Proszę zostań z nami jeszcze chwilę. Chwila muzyki i wracamy do tematu. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 28 minut po godzinie 16. Rozmawiamy o spotkaniu Putin-Łukaszenka. Przed chwilą poznaliśmy, jak widać to spotkanie było ze strony moskiewskiej. Za chwilę przekonamy się, jak to było ze strony Mińska odbierane. A ze mną w dalszym ciągu Michał Strzałkowski, nasz specjalista od spraw międzynarodowych. Michale, powiedz, czy, bo pytałem cię poprzednio, czy Putin i Łukaszenka to są tacy kumple, a jak się mają stosunki Rosjan do Białorusinów i Białorusinów do Rosjan? Myślę, że to są dobre relacje, dlatego że Białorusini, a przynajmniej ci mieszkający na wschodzie Białorusi, są blisko kulturowo z Rosjanami, zwłaszcza tymi, którzy mieszkają w zachodniej części Rosji, bo Rosja to też bardzo duży kraj zamieszkany przez różne grupy etniczne, ale generalnie jest tak, że Białorusini i Rosjanie raczej się lubią i oddzielają to, te dwa pojęcia. Państwo, a jego mieszkańcy, czy jego obywatele. I to często jest na obszarze postsowieckim, że nawet jak są państwa jakieś ze sobą zwaśnione, jak Gruzja czy Rosja, to się nie do końca przekłada na relacje między społecznościami tych krajów, na przykład Gruzinami i Rosjanami. Tam od dawna ludzie nie mają poczucia, przynajmniej duża część ludzi nie ma poczucia, że ta władza jest jakimś takim do końca ich reprezentantem, że mają, zwłaszcza na Białorusi, wpływ na to, jak ta władza wygląda, kto tę władzę sprawuje. W związku z tym nauczyli się to oddzielać, nie przenosić bardzo często tych relacji międzypaństwowych na relacje międzyludzkie. No to zwłaszcza w przypadku Białorusinów i Rosjan jest widoczne. Choć oczywiście tym Białorusinom mieszkającym na zachodzie, którzy bardziej gdzieś mają swoje czy gospodarcze interesy, czy relacje rodzinne skierowane ku zachodowi, ku Unii Europejskiej, to na pewno jest im dalej do Rosjan. Ale na pewno na obszarze postsowieckim, gdzie nie brak konfliktów, gdzie nie brak napięć, jak choćby między Azerbejdżanem i Armenią, czy w niektórych częściach Azji Centralnej, ostatnio mieliśmy kirgisko-tadżyckie starcia graniczne, no tutaj na tej linii raczej mamy wzajemne zrozumienie, przyjaźń, te wspólnotę doświadczeń II wojny światowej, walki partyzanckiej z nazistami, z III Rzeszą Niemiecką. No, na pewno to są relacje takie międzyludzkie bardzo dobre. Czy tak w cudzysłowie zwykli Rosjanie, zwykli Białorusini, czy ta wizyta, czy takie spotkanie to ma dla nich jakieś znaczenie? Oni się tam jakoś bardzo przejmują, czy raczej traktują to tak, się spotkali? No tu oczywiście trudno jest to jednoznaczną odpowiedź, bo robienie badań socjologicznych na Białorusi jest bardzo trudne. No nie ma za bardzo takich niezależnych ośrodków, które mogłyby badać, robić sondaże. No takich ośrodków brakuje też. Jest oczywiście Centrum Lewady, bardzo znaczące w Rosji, ale też no, nie jest tak jak w krajach Unii Europejskiej, gdzie właściwie mamy sondaż za sondażem, badania za badaniami. Wszystko o tych społeczeństwach mniej więcej wiemy, jak one zmieniają swoje podejście. No ale na pewno, jeśli to jest temat, który jest w mediach tych państwowych, a tych niezależnych na Białorusi prawie nie ma, bo zostały po prostu przez reżim w dużej mierze zniszczone. Tam się o takich wizytach bardzo dużo mówi, no to jest temat. No, tym bardziej, że to, o czym rozmawiają obaj prezydenci białoruski i rosyjski, czyli te perspektywy integracji, no, ma powstać taka mapa drogowa tego, jak te państwa będą się dalej integrowały, no to będzie miało bardzo znaczący wpływ na życie mieszkańców Białorusi. Rosji też, choć troszkę mniej, no bo to Białoruś jest tym mniejszym partnerem, bardziej może się bać jakiegoś takiego gdzieś w przyszłości, może nawet wchłonięcie, choć ja w to trochę nie wierzę. No to są rozmowy o tym, czy będzie więcej wojska rosyjskiego na Białorusi, czy będą bazy kolejne jakieś lotnicze, czy radarowe. Tego Białorusini nie chcą, nie lubią być z daleka od wojen, konfliktów, od takiego zaangażowania międzynarodowego, więc to jest temat na pewno, który jest dla nich interesujący, ale to są też kraje, gdzie jest tak dużo problemów dnia codziennego, że na pewno to nie jest temat numer jeden do rozmów. Białoruskie media zwracają uwagę, że to były trzecie w tym roku już rozmowy Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Trwały około 5 godzin. Po ich zakończeniu nie było oficjalnych wypowiedzi najważniejszych rosyjskich i białoruskich polityków. Posłuchajmy naszego korespondenta z Mińska. Białoruskie media na marginesie rozmów przywódców Rosji i Białorusi w Soczi zwracają uwagę, że Mińsk już niedługo otrzyma wcześniej uzgodnioną drugą ratę rosyjskiego kredytu na sumę $500 miliarda. Pieniądze Białorusi są obecnie niezwykle potrzebne, między innymi ze względu na sankcje, które Zachód wprowadza wobec białoruskich firm i polityków w związku z wymuszonym lądowaniem w Mińsku samolotu, który leciał z Aten do Wilna. Mówił o tym premier Białorusi Roman Hołouchenka. My, prawicielstwo, My w rządzie jesteśmy realistami i zdajemy sobie sprawę, że sankcje nie obejdą się bez bólu. Tymczasem Aleksander Łukaszenka zapewniał niedawno w parlamencie, że władze poradzą sobie z sankcjami. Wszelkie sankcje? Wszelkie sankcje to tymczasowe trudności. My damy sobie z nimi radę. Wiadomo, że Aleksander Łukaszenka omawiał z prezydentem Władimirem Putinem kwestię wymuszonego lądowania samolotu w Mińsku. Z tego powodu, zgodnie z decyzją polityków europejskich, Białoruś zaczęły omijać samoloty z krajów Unii Europejskiej. Z kolei białoruskie samoloty pasażerskie nie mogą latać w przestrzeni powietrznej wielu europejskich krajów. Jednak na razie na 100% nie wiadomo, czy Rosja udostępni Białorusi swoje lotniska na sezon wakacyjny, aby Białorusini mieli alternatywę dla odpoczynku w Europie, informowała o tym białoruska telewizja. Jak się oczekuje, teraz wielu obywateli Białorusi zechce pojechać na odpoczynek na rosyjskie wybrzeże Morza Czarnego. Komentatorzy zwrócili uwagę na wspólną kąpiel w Morzu Czarnym Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Białoruskie media państwowe akcentowały uwagę, że kąpiel odbyła się w wodzie, która miała zaledwie 16 stopni Celsjusza, co ma pokazać zdrowie obu polityków. Tymczasem media niezależne sugerują, że rosyjski prezydent zaprosił Aleksandra Łukaszenkę do orzeźwiającej czy nawet otrzeźwiającej kąpieli. Na ile to będzie otrzeźwiająca kąpiel dla białoruskiej polityki, pokaże czas. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Dziękujemy bardzo za tę relację, wizytę, w której pojawiła się również i kąpiel Putina i Łukaszenki u Putina. Omawialiśmy również z Michałem Strzałkowskim, naszym specjalistą od spraw międzynarodowych, któremu również dziękuję. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and Bel-Air now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me? Face an electric soul. Will you still love me when I'm

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Miasteczkowy i Dawid Podsiadło. Za 11,5 minuty, godzina 17. Wszyscy uczniowie wrócili dzisiaj do szkoły, do swoich ławek. Nauka znów odbywa się normalnie, stacjonarnie. Niektórzy już dzisiaj wyruszyli na pierwsze wycieczki szkolne. Na nadrabianie zaległości, no to czasu nie jest zbyt wiele, ale tych kilka tygodni może być kluczowe dla odbudowy relacji z rówieśnikami. Magdalena z Bielut-Wiśniewska. Chętnie wracałeś dzisiaj do szkoły? Tak, ja jestem zadowolona. Plecak on się zdążył zakurzyć już? Przez całe pół roku był w szafie. No a teraz trzeba nosić książki, tak to się miało w biurku. Siedzieliśmy sami w domu, też rodzice często pracują, więc w szkole siedzimy sobie z kolegami. No, zawsze jest ciekawiej. Mówili uczniowie szkoły podstawowej numer 36 w Krakowie. Również zadowolony z powrotu do nauki stacjonarnej jest dyrektor i nauczyciel tej placówki, Ryszard Sikora. Uczniowie i rodzice i my byliśmy już mocno zmęczeni prowadzeniem edukacji w sposób zdalny. Z naszego punktu widzenia najbardziej chyba doskwierało to, że nie mieliśmy jakby pełnej kontroli nad tym, co robią uczniowie. W czasie nauki zdalnej dochodziło niestety do różnych incydentów. Do jednego, dla przykładu, w Tarnowie, wyjaśnia Paweł Klimek, rzecznik tarnowskiej policji. Uczeń zapomniał wyłączyć mikrofonu, a nie zajmował się tym, czym się powinien zajmować, czyli lekcją hiszpańskiego, tylko grał sobie ze swoim znajomym kolegą w zupełnie coś innego. W pewnym momencie zostały wulgaryzmy puszczone do swojego kolegi na temat właśnie tego nauczyciela, który prowadził w tym momencie zajęcia online. Nauczycielka postanowiła zgłosić to na Komendę Miejską Policji w Tarnowie. I następnie zostały materiały zgromadzone i przekazane do sądu dla nieletnich. Uczeń ma 15 lat i obraził nauczyciela, czyli w tym wypadku funkcjonariusza publicznego, więc będzie odpowiadał jako nieletni sprawca czynu karnego. Psychologowie i pedagodzy przyznają, że pandemia pogłębiła wiele negatywnych zjawisk. Opiekunowie szkolni mają teraz sporo pracy, a problemy są różne. Uczniowie mówią, że im jest dużo trudniej wstać niż wcześniej. Przyzwyczaili się do tego, że już nie muszą tak wcześnie wstawać, prawda, i wychodzić do szkoły. Są też tacy uczniowie, którzy woleli to zdalne nauczanie. To jest takie troszkę niepokojące, że te relacje, ten kontakt, no nie jest im potrzebny, tak? Że wystarczy im, że się komunikują przez różnego rodzaju portale społecznościowe. Tłumaczy Urszula Krówka, pedagog ze szkoły podstawowej numer 36 w Krakowie. Pozostaje jeszcze pytanie o bezpieczeństwo uczniów, jak i nauczycieli. Ryszard Sikora rozwiewa wszelkie wątpliwości. Według niego utrzymanie pełnego reżimu sanitarnego jest po prostu niemożliwe. Przy tych prawie 400 uczniach w szkole tego zwyczajnie się nie da zrobić, więc jedynie co możemy robić, to robimy to w taki sposób, żeby starać się jakby zamknąć uczniów w obrębie swojej własnej klasy. Podczas lekcji mają możliwość zdjęcia maseczek, natomiast w przestrzeniach wspólnych wymagamy, żeby chodzili w maseczkach. W połowie czerwca odbędzie się klasyfikacja, a potem zakończenie roku szkolnego. Nie ma jeszcze decyzji, czy odebranie świadectw będzie zorganizowane w grupach, czy w szerszym gronie. Z Krakowa Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Tak odnoszę wrażenie, że chyba jednak większość uczniów cieszy się z tego powrotu do szkoły, choćby na te kilka tygodni. Zapraszamy do Trójki. Public Image Limited w Trójce. Pani Beata napisała pod zdd3@polskieradio.pl: nie jestem kierowcą i myślę, że nowe prawo drogowe będzie miało fatalne skutki. Piesieni patrząc będą pchali się pod samochody. To będzie koszmar. No i tu chyba warto wspomnieć o zasadzie tak zwanego ograniczonego zaufania. W tej sprawie również 2 2 7 3. Moi rodzice mnie uczyli, że ci, którzy mieli pierwszeństwo, leżą na cmentarzach. I teraz przy bezwzględnym pierwszeństwie pieszych wszędzie jest dla nich sygnał, że mogą się po prostu dalej wpakować pod koła. Już nie mówiąc o ochronie środowiska, bo każde hamowanie i przyspieszanie w mieście to jest bardzo duże zużycie paliwa. 2 2 7 3. Zbliżamy się do 17:00. Za chwilę serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy.